Ja. Mm. Mm. Oh. Oh, tar den Hippolyf? Hippolyf? Na? Te ezt reggel is adtad, nem? Nem, az másik. Az nem a Hippolyf, hanem a Pirella. A Pirella? Összekeverted. Ez a Trimetszetor? Mint a Irén, aki ott el akar. Mint? Kitnon. Ez a virjamás csökkentő. Meg a nevigálnak a fele. Az mi a szar? Vértágító. Csak félkő. Igaz. Fele az elszakott gurúan. Ne van szarva. Más nem kell. Nem? Mm-mm. Ennyi. Itt meg, itt ki. Mi az a fizet? De itt ad? Nem ment fel a torkodon? Menjél le! Nem akar lemenni. Megáll a torkomba. Az baj. Keserű, mint a kutyaszar. Köszi. Ja, igen, jó teszed. Bújjál bele az ágyad is. Begyújtottam, azt majd megfart. Ah, jó tette, hogy begyújtottam. Bent hideg van. Ja, hideg van még. Kint a meleg van. Nem tetted félre a telefont? De mondom, tedd félre a telefont. De akkor félre tettem, mikor így bent volt. Mikor tetted vissza? Jó van, tedd félre, az kész. Nem tetted félre, ugye? Nem tettem. Miért nem? Tedd félre, akkor ne próbálj! Miért tetted félre, szóval félre kell tenned? Ne szórakoztassák, te most már idegesítesz. Meg az, hogy rád bízok majd és nem bennézni benned?